Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca. Jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Brytyjczycy zapewniają, szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna. Jutro ruszają próbne egzaminy ósmoklasisty, mogą być zdalne albo stacjonarne. Niezwykła wystawa arrasów króla Zygmunta Augusta na Wawelu. Nie ma dowodów na to, by szczepionka AstraZeneca powodowała zakrzepy krwi, poinformowała szefowa Europejskiej Agencji Leków. Emer Cook dodała, że aktualnie trwa dochodzenie w sprawie ewentualnych skutków ubocznych. Z Brukseli Beata Płomecka. Szefowa unijnej agencji powiedziała, że można nadal podawać szczepionki AstraZeneca. Jesteśmy obecnie absolutnie przekonani, że korzyści zaszczepienia AstraZeneca przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Emer Cook powiedziała też, że liczba przypadków zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych ludzi nie wydaje się wyższa niż w przypadku całej populacji. Dodała, że eksperci zbierają dane z państw członkowskich i dopiero po pełnym i dogłębnym przeanalizowaniu danych unijna agencja ogłosi swoją ocenę. Ma ona być opublikowana pojutrze po nadzwyczajnej naradzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkanaście krajów, w tym Holandia, Francja, Włochy i Niemcy, wstrzymały szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Tymczasem brytyjska agencja do spraw leków zapewnia, że szczepionka wyprodukowana na wyspach jest w pełni bezpieczna. Jutro ruszają próbne egzaminy ósmoklasisty. Nie są obowiązkowe, organizuje je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szkoły mogą je przeprowadzić stacjonarnie lub zdalnie. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Szkoły mogą, ale nie muszą przeprowadzać próbnych egzaminów ósmoklasisty. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, to dobra okazja, by sprawdzić umiejętności uczniów na 2 miesiące przed prawdziwym egzaminem kończącym szkołę podstawową. Głównie w egzaminie próbnym chodzi właśnie o tę informację zwrotną. Stąd między innymi odradzamy bardzo stawianie ocen z egzaminu próbnego. Marcin Smolik dodaje, że na egzaminie będzie mniej zadań i punktów do zdobycia niż w latach ubiegłych, ale na rozwiązanie arkusza będzie taki sam czas jak wcześniej. Mamy świadomość, że młodzież troszkę może wypadła z tego rytmu, straciła tę taką umiejętność dłuższego utrzymania uwagi. Jutro uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Do egzaminu 25 maja podejdzie ponad 360 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Ponad 100 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu bytowskiego po tym, jak złodzieje przejęli jego komputer i włamali się na konto bankowe. Oszuści mieli handlować w internecie kryptowalutami. Poszkodowany mężczyzna najpierw wpłacił 1000 złotych, ale potem chciał pieniądze odzyskać, mówi Damian Hamier z policji w Bytowie. Po pewnym czasie mężczyzna postanowił zrezygnować jednak ze współpracy i odzyskać swoje zainwestowane pieniądze. Został zmanipulowany przez przedstawicieli firmy, którzy poprzez zainstalowanie aplikacji uzyskali dostęp do jego ekranu. Następnie mężczyzna utracił wszystkie swoje pieniądze, które miał na koncie bankowym. Policja apeluje o przemyślane i ostrożne dokonywanie transakcji przez internet. Czy stadion piłkarski we Lwowie zostanie nazwany imieniem przywódcy ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery? Chcą tego lwowcy radni, którzy już przyjęli w tej sprawie odpowiednią uchwałę, a sprawa trafiła do ukraińskiego Ministerstwa Sportu. Z Kijowa Paweł Buszko. Radni Lwowskiej Rady Obwodowej chcieliby nazwania imieniem Stepana Bandery stadionu sportowego Arena Lwów, na którym rozgrywane były mecze podczas organizowanych przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Euro 2012. Zwrócili się do Ministerstwa Sportu, bowiem obiekt jest w gestii właśnie tego resortu. Nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź ministerstwa, ale jak wskazuje ukraińska prasa, wywołać to może kolejną sytuację konfliktową w stosunkach m.in. z Polską, tak jak to miało miejsce w przypadku niedawnego nazwania stadionu miejskiego w Tarnopolu imieniem innego przywódcy ukraińskich nacjonalistów Romana Szuchewycza. Zarówno Bandera, jak i Szuchewycz oraz kierowane przez nich organizacje odpowiedzialni są za rzeź wołyńską, podczas której zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Taka wystawa zdarza się raz na 100 lat. Tak Zamek Królewski na Wawelu zachęca do obejrzenia historycznej wystawy arrasów. Jak mówi dyrektor zamku Andrzej Betlej, nigdy wcześniej nie można było podziwiać na jednej wystawie całej kolekcji ponad 100 tkanych obrazów. Chcieliśmy przekazać tak naprawdę opowieść o losach, ale również opowieść o wielkiej konserwacji, która cały czas trwa. Chcieliśmy zachwycić, bo rzeczywiście można zachwycić się tymi arrasami, ale chcieliśmy również umożliwić pełne poznanie wszystkim, którzy przyjdą na tą wystawę. Pokazać te dzieła, które nigdy wcześniej nie były pokazywane. Kolekcja arrasów została wykonana w XVI wieku w Brukseli dla króla Zygmunta Augusta. Wystawę można oglądać od czwartku. Potrwa do końca października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu przewaga zachmurzenia dużego, przelotne opady deszczu i śniegu. Reszta kraju w miarę pogodna, ze średnim zachmurzeniem i nawet z rozpogodzeniami, chociaż tu i ówdzie możliwe różne opady. Temperatura maksymalna od 4 stopni na zachodzie i nad morzem do 10 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich od 1 do 4 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, czyli dość podobnie do tego, co mamy teraz. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie nawet samego śniegu. Temperatura od minus 4 stopni do około zera w głębi kraju i 2-3 stopni nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już jutro w Lidlu super oferta! Zrób zakupy za minimum 99 zł i weź aż 10 jednorazowych maseczek gratis. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z promocji na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Witold Lazar i Marek Zalewski przy naszym redakcyjnym telefonie 22 i 7 trójek. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 minut po 16. You need. trzeci. Tears to grupa The Weeknd. 13,5 minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przenosimy się teraz do Wilna. Tam jest Kamil Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu. Nasz korespondent w Wilnie, a przenosimy się tam do tego, że no, u nas to, tak jak mówiłem na początku audycji, czwartek, piątek dowiemy się, czy będą nowe obostrzenia, czy lockdown totalny, czy bardziej jednak lokalne te obostrzenia w związku ze wzrostem zakażeń. Tymczasem na Litwie właśnie te obostrzenia poluzowano. Od wczoraj można się przemieszczać chyba w ogóle po terenie kraju, prawda? Tak, dokładnie. Od 16 grudnia obowiązywał zakaz przemieszczania się po terytorium całej Litwy. To znaczy nie można było opuszczać danego regionu. Na przykład nie można było z Wilna pojechać do rejonu wileńskiego. Rejon to taka jednostka administracyjna tutaj właśnie na Litwie. Co ciekawe, po większości terytorium kraju od wczoraj, w zasadzie od dzisiaj można się poruszać. Wczoraj rząd postanowił, że będzie można się poruszać, ale w dalszym ciągu ten zakaz przemieszczania przemieszczania się został utrzymany do 1 kwietnia w 16 rejonach, w tym właśnie tutaj w Wilnie i na Wileńszczyźnie, więc to nie jest tak, że na przykład stąd z Wilna mogę sobie spokojnie, bez większych problemów wyskoczyć powiedzmy do trok, które znajdują się o 30 kilometrów stąd, które są zresztą bardzo urokliwą miejscowością, gdzie można karaimskie kibiny na przykład zjeść, spróbować, skosztować. Czyli tak, to bardzo czy różowo inaczej. Jeszcze nie jest. No niestety nie jest bardzo różowo. Aczkolwiek wiem, że spora część osób, że tak powiem, tak po partyzancku próbuje się przemieszczać po Litwie i liczy na to, że nie trafi na patrol, żaden mobilny patrol, który zatrzyma, sprawdzi dokumenty czy coś podobnego. No w tym przypadku tutaj władze pewnie liczą na to, że no dosłownie na słowo honoru można ufać mieszkańcom. Od wczoraj też mogą funkcjonować duże sklepy, między innymi budowlane oraz muzea i galerie. Wspomniałeś o tym, że w Polsce będzie wiadomo, czy ten lockdown będzie wprowadzony na terenie całego kraju. Tutaj na Litwie cały czas mówi się raczej o przedłużaniu lockdownu, bo lockdown został wprowadzony 16 grudnia i obecnie obowiązuje do końca marca. Dzisiaj premier Ingrida Szymonite wspominała, że prawdopodobnie niestety lockdown może być przedłużony o kolejne tygodnie. Jeśli chodzi o ilość zakażeń na Litwie, to te liczby rosną? Te liczby rosną niestety, aczkolwiek o ile wczoraj było około 250 zakażeń, nowych zakażeń, o tyle dzisiaj jest 628. W porównaniu tydzień do tygodnia nie jest to zbyt wiele, stąd właśnie to luzowanie tych obostrzeń. No i wygląda na to, że spośród państw bałtyckich to ta sytuacja tutaj na Litwie właśnie wygląda najlepiej. Dobrze wygląda też na Łotwie, bo tam dzisiaj 643 nowe zakażenia, władze podały, że zachorowalność spadła w ubiegłym tygodniu o prawie 17%, a najgorzej jest niestety w Estonii. Estonia według danych Światowej Organizacji Zdrowia jest na drugim miejscu w Europie pod względem zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Tam współczynnik tam wynosi 1491. Gorzej jest tylko w Czechach. Tam współczynnik wynosi 1503 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców. Sytuacja jest na tyle poważna, że są problemy z łóżkami covidowymi na północy kraju. Tam pacjenci nie są przyjmowani, są kierowani do placówek medycznych na południu kraju. Mało tego, premier Kaja Kallas napisała wczoraj, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. No ale to nie jedyna rzecz, która spędza sens powiek mieszkańcom Litwy. Chodzi o też o w pewnym sensie Białoruś, bo tuż za litewską granicą na Białorusi jest sobie elektrownia jądrowa. No i tak. Boją się tego Litwini. Dlaczego? Litwini tak, boją się rzeczywiście i tutaj porównanie do sytuacji pandemicznej jest chyba nawet całkiem na czasie. No, boją się, bo przede wszystkim chodzi o brak przejrzystości inwestycji. Nie wiadomo, jaki jest wpływ tej elektrowni na bezpieczeństwo, czy jej oddziaływanie na środowisko na Litwie. Warto wiedzieć, że do chłodzenia reaktora wykorzystywana ma być woda z rzeki Wili, która przepływa też przez Wilno. No i płynie przez sporą część Litwy, wpada do Niemna, dopiero w Kownie, w mieście oddalonym o 100 kilometrów od litewskiej stolicy. Problemem są też incydenty, do których dochodziło na placu budowy, ale nie tylko. Ostatnio dużo się mówi o incydentach związanych z testowaniem reaktora, jego podłączaniem, odłączaniem od sieci elektroenergetycznej. Na przykład pod koniec ubiegłego roku po uroczystym włączeniu do sieci pierwszy blok białoruskiej elektrowni jądrowej pod Ostrowcem został wyłączony z sieci i przestał wytwarzać energię. Okazało się, że turbina została zatrzymana z powodu awarii i eksplozji kilku przekładników napięciowych na jednym z bloków podłączonych do generatora. Tutaj władze białoruskie ten problem troszeczkę ignorowały, próbowały też te emocje budzić, ale to wszystko musi budzić obawy. Paniki na Litwie jednak nie ma. Elektrownia, mimo że rozpocznie prawdopodobnie swoją pracę ostatecznie tej wiosny, to można odnieść wrażenie, że mieszkańcy mają do niej taki stosunek jak wiele osób do koronawirusa. Na zasadzie, jeśli czegoś nie widać, to pewnie nam nie zagraża. Tymczasem z zabudowania elektrowni znajdują się zaledwie 50 km od Wilna. No i przy dobrej pogodzie jej kominy widoczne są z okien samolotów lądujących tutaj właśnie w Wilnie. Mało tego, z informacji zebranych przez litewski wywiad wynika, że elektrownia jest obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla Litwy. No właśnie, elektrownia i płynący z niej do krajów bałtyckich prąd. I tutaj pytanie pewnie też, dlaczego prąd? Bo władze litewskie cały czas to podkreślają. A dlatego, że jeżeli okaże się, iż jest popyt na tę energię w krajach Unii Europejskiej, to istnieje poważne zagrożenie, że powstaną kolejne dwa bloki siłowni, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Stąd też próby przekonania przede wszystkim Łotyszy i Estończyków, by solidarnie nie kupowali prądu z elektrowni z Ostrowca. Jeśli dojdzie tam do incydentu, to będzie trzeba ewakuować nawet milion osób, które żyją właśnie w promieniu tej elektrowni. A czy Litwa stara się jakoś przygotować do takiego, na taką wersję wydarzeń? No, prowadzone są co jakiś czas ćwiczenia, których celem jest przetestowanie sprawności centrów sytuacji ekstremalnych, a także instytucji państwowych, sprawdzenie, jak to wszystko działa, jak działa to rządowe, SMS-owe centrum powiadomień mieszkańców. Na przykład w 2019 roku w trakcie takich ćwiczeń przeprowadzono też symulację niedoboru jodu, co jest bardzo ważne przy awariach jądrowych. Wiadomo, to w rejonach najbliżej położonych w stosunku do elektrowni ten jod jest potrzebny. Litwa zakupiła takie tabletki jodku potasu, dokładnie 4 miliony takich tabletek. I te tabletki, no, trafiły przede wszystkim do mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny. Ja tutaj powiem, że sam też je odebrałem jeszcze w ubiegłym roku z apteki wraz z instrukcją. Instrukcja została opublikowana po litewsku, po polsku i po rosyjsku. Ona jest ważna, ponieważ wiele osób myśli, że te tabletki można wziąć prewencyjnie, przyjąć prewencyjnie, a tymczasem no, można je zażyć tylko w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa. Tabletki jodku potasu blokują gromadzenie się radioaktywnego jodu w tarczycy, ale nie chronią przed innymi radioaktywnymi substancjami i o tym również można znaleźć informacje w tej instrukcji. No, miejmy nadzieję, że do niczego jednak nie dojdzie i nie będą te tabletki konieczne do zażywania. To mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Kamil Zalewski, nasz korespondent w Wilnie. Dziękuję, do usłyszenia, dobrego dnia. Dużo zdrowia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliżamy się do 16:30. O pogodzie kilka słów. Dziwny kolor nieba za oknami na Myśliwieckiej. Tak jakby się na burzę zbierało, ale to może się też zdarzyć właściwie w całym kraju dzisiaj. Oficjalnie prognoza mówi w ten sposób, że na zachodzie i południu przewaga zachmurzenia dużego, przelotne opady deszczu i śniegu. Reszta kraju w miarę pogodna z zachmurzeniem bardzo różnym, ale i z rozpogodzeniami. No i okresowymi, przelotnymi, przejściowymi opadami różnego rodzaju. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i nad morzem do 10 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 1 do 4 stopni. W nocy będzie w sumie dość pogodnie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie nawet samego śniegu. Temperatura od minus 4 stopni to na południu do około zera w głębi kraju i 2-3 stopni nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

drown my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Whole Sun, Soundgarden. Za 21 minut, godzina 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki i teraz w radiu będziemy mówić o kolorach. A to dlatego, że dziś rocznica wyemitowania pierwszego programu w wersji kolorowej przez polską telewizję. Kolorowej poza standardowymi tonami czerni i bieli. 50 lat temu, można powiedzieć, polska telewizja nabrała barw. Obecnie kolorowy obraz niczym nie zaskakuje, za to nowe technologie już potrafią. Ale te są niemal na wyciągnięcie ręki i to dosłownie, bo telewizja jutra to rozszerzona rzeczywistość. Monika Suszek. Radio z lufcikiem, ale popieram, wynalazek z Bech. Sytuacja nadal jest podobna. Dokładnie 50 lat temu telewizja polska nadała po raz pierwszy program w kolorze. To, co wówczas było ogromnym osiągnięciem, teraz przyprawia o uśmiech politowania. Tym bardziej, że postępowość w eterze mogli podziwiać tylko nieliczni. Niemal wszystkie telewizory w kraju były wówczas czarno-białe. Tym, którym się poszczęściło, mogli zobaczyć tylko jeden program w kolorze. To nie było tak, że od razu polska telewizja nadawała kolorze. To był jeden doświadczalny program. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Od tego czasu raz w tygodniu telewizja nadawała programy kolorowe, tam zdaje się w czwartki po godzinie chyba 18. Na debiut wybrano adaptację monodramu Antona Czechowa o szkodliwości palenia tytoniu w reżyserii Jerzego Antczaka. Szanowne panie i szanowni w pewnym sensie panowie. Technologia kolorowej telewizji była oparta o francuski system SECAM. Choć nie byliśmy awangardą w Europie, wyprzedziliśmy niektóre kraje zachodnie. Telewizja kolorowa w Polsce pojawiła się wcześniej niż w Finlandii, we Włoszech czy w Hiszpanii. W SECAMie były te pływające kolory, to znaczy jaskrawe kolory wychodziły poza kątu. Często to było widać, szczególnie jak się oglądało jakieś, powiedzmy, z daleka ktoś szedł w jakiejś jaskrawej bluzce, ona się rozmywała. Nikt jednak nie narzekał na jakość, zwłaszcza że kolorowy obraz stawał się coraz powszechniejszy i zapoczątkował wyścig technologii audiowizualnych. Bo dzisiaj przyszłością tych technologii audiowizualnych jest rozszerzona rzeczywistość. Doktor Maciej Kawecki z Instytutu Stanisława Lema. Sytuacja, w której jako widzowie uczestniczymy tak naprawdę w wydarzeniach, które dzieją się na ekranie. Zatem im więcej naszych zmysłów będzie zaangażowanych, tym chętniej będziemy odbiorcami telewizji przyszłości. Już pracuje się nad technologią odzwierciedlania zapachów. Nad technologią, która jest w stanie odwzorować obrazy w zależności od pory dnia i nocy. Jesteśmy w stanie samodzielnie determinować, o jakiej porze dzieje się akcja danej produkcji telewizyjnej. Bierzemy do ręki pilota i decydujemy numerkiem 1, 2 czy 3, jakie będą losy bohatera określonej produkcji. Nie tylko technologia się zmienia, ale również odbiorniki. Już teraz możemy nabyć egzemplarze kolejnych generacji, coraz większe, doskonalsze, z perfekcyjnym odwzorowaniem kolorów i dźwięku, a sterować tym wszystkim można, ustawiając o wiele więcej parametrów niż tylko 3 kolory za pomocą archaicznych pokręteł.

obchodziliśmy chwilę temu 50-lecie kolorowej telewizji w Polsce i telefon zadzwonił. Czy pamiętacie Państwo, że na czarno-biały ekran nakładało się taką folię, która była w tęczowych kolorach od góry do dołu i to też imitowało kolorowy ekran, czyli kolorową telewizję, także to też pamiętam. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. I przechodzimy do czytania, bo czytanie od jakiegoś czasu stało się trochę łatwiejsze. E-booki i audiobooki cieszą się coraz większym zainteresowaniem, coraz większym powodzeniem. W czasie pandemii czytanie lub słuchanie książek na smartfonie czy tablecie jest po prostu wygodniejsze, to raz, no ale poza tym jest też bezpieczniejsze, bo ze zrozumiałych względów bardziej higieniczne. Monika Chrobak. Z audiobooków i e-booków najchętniej korzystają młodzi ludzie. Są lepszą formą niż tradycyjne książki, ponieważ przyczynia mi się do ekologii. Jak jechałam jako pasażer, to czytałam właśnie e-booki. Właśnie jak się jedzie gdzieś wieczorami, żeby też nie przeszkadzać kierowcy, nie świecić światło w aucie, no to właśnie łatwiej się czyta e-booki. Unikamy wtedy kontaktu z innymi czytelnikami, którzy korzystali wcześniej z książki tradycyjnej, a jednak e-book ogranicza te kontakty. Zainteresowanie czytelników elektronicznymi formami książek widać m.in. w Bibliotece Kraków, mówi Paulina Knapik-Lizak, kierownik działu metodycznego i projektów. Odnotowaliśmy wzrost około 20% zainteresowania ilością tych kodów do platform e-booków. Można czytać zarówno na smartfonie, na czytniku e-booków, na tablecie. Można czytać o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Audiobooki i e-booki w roku ubiegłym cieszyły się bardzo dużą popularnością. Marek Rylewicz, dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Użytkowników audiobooków i e-booków było przeszło 900 osób, co jest dużym wzrostem, jeżeli chodzi o rok 2019. No wiadomo, jak się nie ma wyboru, no to coś się szuka na internecie, jakichś takich PDF-ów. Izabela Koryś z Biblioteki Narodowej mówi, że po e-booki sięgają ci, którzy zazwyczaj dużo czytają. Inaczej jest w przypadku audiobooków. Audiobooki są taką demokratyczną furtką wejścia w kulturę czytelniczą dla tych osób, które może właśnie nie przeczytały książek w szkole wystarczająco dużo, żeby odkryć, że czytanie książek może być przyjemne. Ta forma audiobooka jest dla nich bardziej przyjazna. Biblioteka posiada bardzo bogatą kolekcję audiobooków, to jest przeszło 2000. Najlepsze według mnie są Remigiusza Mroza. Wciągają. Ja lubię czytać takie właśnie jakieś fantazy albo bardziej jakieś takie romantyczne powieści. Wielka nadzieja dla mnie, że te audiobooki, e-booki bardzo się sprawdzą, łącznie z książką tradycyjną. Możemy poznać mnóstwo historii, możemy się wzorować nieraz na bohaterach, no i oderwać się na chwilę. Na pewno mamy bogatszy zasób słownictwa, no i no tak jakby pobudzamy naszą wyobraźnię też troszkę. No to jeszcze przy okazji nasze radiowe trzy grosze. Radiobook, proszę Państwa, to nie jest żadne urządzenie, to jest raczej miejsce, przestrzeń w sieci, w internecie, w której do słuchania dostępne są utwory Henryka Sienkiewicza, między innymi Potop i Krzyżacy, dwie powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, Pożegnanie jesieni i 622 Upadki Bunga, dwie Józefa Ignacego Graszewskiego, dwie Królowej hrabina Kozel oraz dwa dzieła Józefa Konrada Lord Jim i Ocalenie. Słuchacze znajdą tu także powieści Gabrieli Zapolskiej, Zofii Szymanowskiej, Honoriusza Balzaka czy Johanna Wolfganga Goethego. Książki czytają znani aktorzy, m.in. Marta Lipińska, Anna Seniuk, Zbigniew Zapasiewicz, Janusz Gajos czy Jan Englert. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na YouTubie i na Facebooku. Proszę się zainteresować. Polecamy. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele